أعجبت من ديمنا لراعي الشاة في صمكة جوجي حين غدا جمم يموم جي بين الشياه تدقل في صمكة كذيب من الكل قبل حاج منصور نينا ني صم جوجة بندي لك جوجة نينا جوجة دمج ñu ko lolo lan mu ni bare na ci jamono kuñ jox responsabilité wolu la ci ya wëlbati ko sank responsabilité xolal bam koy wax ci jamono bobu ki cheikhul murabbi la qasida bi fukki bayt la ak ben mo bind benen tali bu ñu wax inni la arju min arrahman lil jani zikrun ilahi hayatul qalbi ikhwani فاذكره يذكرك فردا او لدى ملئ لا تنسى ربك في سر واعلان قصيده بابا نيار فكي بيت لا اك بن بيت لا كي في دا فاي وخانتيك بوروم تي تاليف با باغ منيكو فان منحت فذو فضل وذو كرم وان منعت فانت الحاكم الحاني منحت bu jëkk bi ni ngi ko jëlé ci manaha manaat bi ci dess ni ngi ko jëlé ci manaa bi moy siri maye bi moy siri gantu muni fa in manahta yow yalla bu la sa jam ñaané nga maye fa bu fadlin yow borom ngeneel nga bu la waxa maye wa bu karamin te borom tedd nga wa in manaata bo gantu tey fa antal hakimul hani yow ya xereñ ya xam la tax mu gantu parce que bari na ko la ñaan lo xamni boko ko joxone mu alko xol di wax bu yene ñaar fukki bayt la ak ben qasida bob al hajj malik si ibnu usman harafiya ba al hajj mansur daf ko jël haraf bu nek mu def ci ben bayt moy iza jar az zaman alayka ad-dar bi azm la yazal wa bi sibar qasida bob 19 la 19 bayt la tolo xoro fi bismillahir rahmanir rahim mom ko dehlar la amna benen qasida bum def ci tasawuf daliya la ñaari nuskha la ndax buñ faté né sidi haji mansour fam jamono ay téréem la kon mu diko dabatal diko talifat nuskha bu jëk ba am ñuko am mu defarat nuskha bu jëk ba am lum ci sopp bu jëkk ba mooy ya ghadiyan li janabillahi fastami'an yufidka man kana fi l ahwali naqada ba mu ko soppee daf ni axi aayil ni bi udni l qalbi mustami'an yufidka man kana fi l ahwali naqada daf ko soppi benn bayt laa cee fii bayt booba nag lu mata seetlu la ci fii xaaji maa la ko def gannaaw bi ñu ko defee ci tasawuf daf ni seydul xaaji malik bi nit ñi daan nañ ko tooñ waaye buñ ko masaan tooñ na muy def maa ngi leen koy wax ci qasida bi ida ma badat min saaxibin baadu ghafwatin fa bil afwi wal ixsaani minhu yujaamilu ida ma badat bu masaan feeñ min saaxibin ci àndaale bu daan ànd ak seydul xaaji malik baadu ghafwatin lenn ci njuumte xam nga malaaj may gànd pab man soo ni fabil afwi ci jéggal ko wa safxi ak jëllale la waaja def mel na yëgu ko yu aaminu lay jëfante minhu ca waaja seet leen hafwa ak afwa dafa tolloo ba ci xaraf yi hafwa bil haayi mooy njuumte afwa bil ayini mooy baale kon nit ñaa ngi préparé pour juum sidi xaaji bari ñuy préparé pour baale sidi xaaji mansour nee na nit ñaa ngi préparé pour juum waaye may préparé naa pour baale ah kooku de ku la ko mënalul matu la kilifa ku la mën la baal matu la kilifa ñu ne ko lu tax nga mën a baale comme nii mu ne xew-xew yi xew di dal ci sama kaw sama bàyyi sidi xaaji bari daf leen jiitu ci sama xol xaaji bay binte mu ni dafa bëgg yeweeku nag yow waaw Abdoulaye Mbaye Abdoulaye Hadji Mbaye gën ko nee na moo la jox kii. waaw mu koy defati na lu baax ata ni ñu ko toppandoo de. Colonel Ndoye nee na maa ngi koy bëgg a rey nee na mi ngi daanu leer. waaw nee na daal moom nekkatu fi. yàlla baax na góor gi di def di nitu yàlla. léegi ma continué ndax waxtu waa ngay dem. Baye Hadji Mansour nee na xew-xew yi ñëw di dal ci sama kaw benn xew-xew du may ci dérangé. ñu ni ko lu tax mu ni sama bàyyi Seydil Hadji Malick jiitu na ci sama xol lu jëkk xew-xew yi di ñëw. mooy li mu ne waqad raaba shayqi qablu qalbi murabbiyan falanat bi dawaraati alxutubi almafasilu wa zawadani diinan wa dunyan kifayatan fa axmadu rabbi illaha id huwa waasilu. nee na waqad raaba tàggat na shayqi sama sëriñ di Baye Hadji Malick. lam la tàggat mu ne qablu ci jëkk alqalba qalba murabbiyan muy aji yarma falanat ba sama xol nooy nepp di dawaraati alxutubi almafasilu sama xol ak sama articulation yi yépp ngi nooy nepp di xaar natt bu ñëw bu ma muñ. wa sawadani mu yóbbal ma moom Alhaj Malick diinan diine wa dunyan ak ci àdduna kifayatan lu doy sëkk fa ahmadu rabbillaha maa ngi sant yàlla mii sama borom id huwa waasilu ba ma booleeg Alhaj Malick ma jur ma ba noppi yar ma ci doy na waar. xaside bi mu waxee loolu 42 point la ñeen fukki bayt la ak ñaar. Cheikh Alhaji Mansour dem na Casamance ku ñu wax Cherif Bachir Cherif Yunus a ko jur Seydil Hadji Malick a ko yar moo woo Seydil Hadji Mansour mu gane ji ko. Seydil Hadji Mansour ni képp Casamance góor ji tabaarakallah ku mënoon solu la te mën a kaalawu ba mu nekk kenn génn Ousmane Mbaale Fodé ci boppam moo ne helbaane badrun mu xanaa weer moo feeñ kasaahu bilbaha nuuru waaye weer wara dafa mel ne dañoo renforcé leeram am barku saariyatin yaxshaahu day jooru wala melax boob moo jaar ci biir niir am durru yamin taxalla jiidu ghaaniyatin biha yuaqiruha miskun wa kafuru mu ni wala or lañ tëgg boog ba mel ni mu war a mel jonga ma ju xam boppam takk ko ci takkusaan bala atana sabilu lxaaji du karamin mansuru man huwa man mawlaahu mansuru. si di Hadji Mansour taar bi mu amoon ak leer gi mu am moo tax mu wax loolu mu ni bala a kay atana ñëwal nanu sabilu lxaaji doomu alxaaji malik du karamin ku tedd ki mansuru ku ñu dimbali ka man mooy ki nga xam ni huwa moom mawlaahu borooma mansuru moo ko dimbali. xam nga yeneen ci bi digg gannaawam benn tampon ca nekkoon moo tudd xaatamu nubuwati. tampon booba Cheikh Alhaji Malick nee na dañ caa bind te wajja xaytuma chita fa innaka mansurun. yow yeneen ci bi jëmal fu la neex foo jëm di nga dajeg ndimbalu yàlla Baye Alhaji Mansour secret boobu la yoroon. moo tax turandoom bii di Sëriñ Mansour andil ko kuriyam benn bés mu jàng ko ba noppi téye ci loxo bi jël kay di binde benn loxo naan ko fa yaa ahmad al mansouri najla al xalifati fala zilta mansouran lada kulli wijhati fa yaa ahmad al mansour najla al xalifati fala zilta mansouran lada kulli wijhati. xam nga lu mu ko wax daf ko ni fa yaa ahmad al mansour yow sama turandoo Sëriñ Mansour najla al xalifati doomu Sëriñ Babacar si fala zilta, yàlla boo dañ te doo dañ di am mukk mansuuram di ku ñu dimbañi la daa kulli wichati ci côté boo jëm. Moo tax kero Seydou Aboubacar dégg naa ma wax bu yéeme Serigne Mbaye nii, nee na Serigne Mansour si borom daara ji soxu mag la, nee na mag a ko sox. Fala zilta, doo dañ mukk mansuuram di ku ñu dimbali la daa kulli wichati. Natal nag Serigne Mansour si turandoom Serigne Mansour si yor secret te wa ja xaysu maa chite fa innaka mansour. Waaw, lu ma ta bàyyi xel la bi mu nee cëpp ñu dalal ko mu tëdd fa balaaj Mansour njaaxaa nay la daan faral di tëdd te noonu mu jaaxaane da ciy bind. Waaw, te d' accord na ñu Sénégal gi gis yi kum ci daqul bind. Man gis naa mbindeem Serigne Bachir ñëw toog ci suuf tey sëtu yonent mu ni ko deet Serigne toogal ci kaw, mu ni ko yeyoo nga ma toog ci suuf ndax sama doomu Serigne nga, man Serigne yónnu sama ji di deretu rasulillahi waaye nu ma mel sa baaye, dama bëgg nga jàngal ma sa baay ndax noo ci yaroondoo waaye yaa ma ca raw. Ba Mansour ni ko ma wax la ko ci arabiyé wala ma wax la ko ci wala, mu ni ko arabiyé bi moo ma gënal. Mu laaj ko këyit ni ko ayaman yaroomu shifa ak saqam wa xalyan min allu'li'il muntazam bi axbaari cheyqi ruwaydan fasal xabiran bihi summa qul li naam fa cheyqi lmurabbi lmuraqi lmudar risu kulli lculumi chahira alalam. Loolu mooy qasida boobu le ñeen fukki bayti la ak benn 41 point la kero la ko bàyyal xaaji Mansour radiallahu anhu dint. Seydou Hadji Mansour bind na beneen qasida ci yàqu-yàqu jamono, benn bayt laa cay jël waaye bayt ba moom defe naa bu sottee ñun ñëpp ñoo koy bokk. Nee na inni ara xubba zuhuri baliyatan ramana bi baxrin samma maa lahu saaxilu. Seydou Hadji Mansour nee na gis naa li xew ci jamono bëgg feeñ mooy nattub nit ñi, nee na bëgg feeñ mooy nattub nitu jamono. Feeñ jant rek la jib ku ne fang boo xefee daa di fi jóge léegi de. Te nit ñi kat bu ñu feeñee ba raw jant bi sax jël, waaye nag fu ñu jaar jant bi tiim leen. Mu ne bëgg feeñ googu nag ramaanaa sànni nanu di baxrin ci géej goo xam ni maa la wa saahilu amul tefes. Abalaaji Mansour ne bëgg feeñ dugal nañ ci géej gu amul tefes, dañuy xuus rek di dem. Qasida ba matlaa ba moo di axillaaye inni qad dahat ni aqaawilu tadooru ifkun baynanaa mutadaawilu dahat ni aqaawilu wushaati wa saayuhum wala dafir alwaashi bima huwa aaminu bila illatin tudra wala sababin yura bala zaka tajrun indahum wa xabaailu. Qasida boobu 65 point la, juróom benn fukki way la ak juróom. Qasida bii ma jëkkoon tudd sànq mu def ko ci Serigne Babacar si mu di fa waa ajaban fa waa ajaban li cheyqi juróom-ñaari baytu la. Defaat na beneen taa'iya ci Serigne Babacar si radiallahu anhu man ko defee ca Côte d'Ivoire, dafa tukki yàgg fa daal di ni aya raxila naxwa alxalifati qul lahu taxayara qalbi xayratan ay xayrati. Yow mi laxas jëm ci sama mag ju tedd ja Serigne Babacar si nee ko namm gi ma ko namm tax na sama xol bi gëlëm na. Ku toll ne Seydou Hadji Mansour ci jamono ku mu jàkkaarloo na namm na la ba gëlëm na, yow it ku rëy nga doomu Seydou Hadji Malick fa tabaarakallah. Waaye ñu bëgg Seydou Hadji Malick it fa tabaarakallah. Def na beneen qasida bu mu def ci bàyyam 74 point la, juróom-ñaar fukki bayt la ak ñeent. Lam ko ubbee moo di chukrul wasaiti waajibun fa kayfa bi man chaat manaqibuhu wallahu aalahu. Ci qasida boobu lay nettalee dundinu Seydou Hadji Malick ba wax ni musul lekk sax suukar. Seydou Hadji Malick musul maslu suukar dem. Ñu ni ko góor gi lu tax doo bëgg lekk sucre? Mu ne ah bakkan dafa saay-saay te ci sucre neex, ma bañ ñu jëy sama bakkan. Laax buñ ko toggalee Sidi Hadj Malick ci këll lañ ko koy defal. Safna lay wut, xam ngeen safna, xobi Dakar, xobi Dakar lay daggalu. Ñu tucc tuccel ko def ci ndox, mu sotti ko ca laax ba, jàmm ko ba mu ruy, mu dugal ca baaraam ya. Su ko génnee la takk ca baaraam ya lay macc moom Sidi Hadj Malick daal ne alhamdulillah fa lay yem ci lekk. Kii dafa xam ay misfee ci afra. Ci qasida bii la Sidi Hadj Mansour waxee ne bàyyam Sidi Hadj Malick ñaari yoon la mas a naan ndox mu ñuul, ndox kes, ndoxum naanam dañ ciy def salaan. Moom nga xat Sidi Hadj Malick di ci guux ndax ni bakkan saay-saaye. Sidi Hadj Mansour ne wa ma alimtu bihi fi ma xadartu siwa aamayni min maai wadaqin kaana yusqaahu. Ne ndoxum taw la, benn bi ci ndakaaru la, benn bu ci tiyawan la, nee na benn bu ci nekk moom la bàyyam yónni di ko dékkandul ma ci taw bi, mu dékkandu jox ko mu naan ni alhamdulillah. Ci xasida bi la waxee ne Sidi Hadj Malick dafa sewoon ruuj. Ci xasida bi la ne loxoom dafa guddoon, baatam dafa xumboon, bopp bi dafa mëringalu, nopp yi dafa guddoon. Naxilu jismin tawilul baayi mu'tadilun wa jahwarun sawtuhu fi tuuli udnaahu qalilu nawmin wa aklin qalla minhu sharaabul maai wal jismu li taaati aadaahu. Sidi Hadj Mansour moo xam bàyyam, moo tax ku bëgg wax ci El Hadj Malick génne ko ci la ngay wax dëng du sotti. Moo xam bàyyam loolu la ko yàlla defal. Def na beneen poème, ashko ila allahi ma fi lqalbi min xazanin wa ma uqaasihi min axdaasi za zamani bazaltu kanza mudaaraati li nayli salaamatin falam yugni shayin fi bani zamani falam yugni shay'an fi bani zamani. Ci qasida boobu lan yàlla maye na ma ma nga siinu naxante. Nee na man El Hadj Mansour yàlla may na ma nanga ma nga siinu naxante, dinaa ko yilli ba mu jeex nag ndax jàmm am. Kon ku yaakaar Sidi Hadj Mansour wala nga sopp ko, boo fi jógee dal wax jàmm dee ko wax, boo ko daan def nga yokk ko, boo ko daawul def nga tàmbali. Góor gi jàmm la daan dox, jàmm la daan wax, mu la daan jëfanteeg ñëpp, yaatu tabe yiw bëgg doomu aadama ji. Qasida boobu 34 poème la, fanweeri way la ak ñeent. Def na beneen qasida mimiya la, mu di alam yaani baada cheybi raddul madalimi wa taalamu an al aysha axlaamu naaimi. Bon gi addina bon ak nax yi muy nax doomu aadama ak doomu aadama ni mu war a delloo ci yàlla, surtout nag ku dem ba nekk mat, loolu la ciy jàngale. Mu ni alam yaani ndax jotul sëkk baada cheybi gannaaw ba bejjaaw bi ñëwee raddul madalimi nga dellu ci koo mas a tooñ ni ko balmaq. Fa El Hadj Mansour nee na ku dem ba béjjaaw di tooñ ba béjjaaw xanaa war ngaa dellu foo jaaroon yàq ko nga defar ko book. Anam yaani ndax jotul baada cheybi gannaaw béjjaaw raddul madalimi delloo tooñaange yi, loo amel nit nga dem fay ko, koo tooñoon nga dem ni ko balma wa taalamu te nga xam ni an al aysha naka dund gi axlaamu naaimi gént kuy nelaw rek la. El Hadj Mansour nee na addina gént rek la, dara wéru fii. Te bàyyam El Hadj Malick nee na adduna màggat mu puudaru la. Waaw billaay bi la ko jaayee ni njege maar la, ba nga takk ko ba muri da nga réccu. Ajusun faruqun fi siyaabi aroubatin ghururu duna almaadina qablu ajibo. Cheikh El Hadj Malick moo ko wax. Beneen xasida bi ci topp Cheikh El Hadj Abdulaziz Dabbaax nee na ma fekke ko fii ci pom bi Maodo Sy ngi toog, te man mii maa yoroon xasida ba ci sama loxo. Maodo ni ma lilan la, ma ni ko xasida Pape Mansour la bi mu def ci góor gi. Maodo daal ni papa, mu ne waa mu ni ko xasida bi sama Pape Mansour defoon ceeg, mu ni ko jàngal ma dégg. Maodo door ni Abdul Aziz a'irni alqalb usika wasiyatan anka tashfi kullama fika في ذا الزمان الذي عم الفساد به ولا ترى احدا فيه صافيك شي حاجه بعد ني يكديو ني ان شاء الله للجمن لندم لندم دي فيك سما خالا غي دم سي واخ جي دانا خام فماي تك سما تانك حبيبي اعن القلب فيك دفكني يا الحاج عبد العزيز اعن القلب قبل ما تخول وخول نينك ابيني اعن القلب قبل ما خول اوصيك ما دينك لمن الحاج منصور وصية دينك انا با خامني تشوي دنا سافر كل ما فيك لب لو نك تيو في ذا الزمان الذي عم الفساد بي ولا ترى احدا فيه صافيك خمنا لو تخ غادي ما ابل سخول في ذا الزمان تي دي جامانو الذي موي جامانو جي خامني عم مثلا الفساد يحق به تي جامانو ولا ترى دوجس احدا كان يصافيك كلي سلل فيه تي جامانو كون لي فخه الحاج منصور في ماين راس غبه طرفك لا تبعث اخي ابدا كايفي بدي ما جيس كايفي بدي ما جيس يو بن جاكار لو رك يفي ديغو واي بو ما جيسول دا ngay raté فخبا طرفك جمل سمباري بت لا تبعث اخي ابدا باي الحاج منصور ني باي الحاج عبد العزيز لا تفحص بول تيسنتي اخي يوسف مبك ابدا بفاو ولا تكونن تعادي من يعاديك ولا تكونن بول نك مك تعادي دي نونو من يعاديك كولا نونو كولا باج يوا الحاج عبد العزيز ما ني لي ديغال من منصور ولبتي كول بغكو الحاج ما في سماري نانا شيخ الحاج اعطي سماري لا ترفع الخطوة الا وترفعها مني كول لا ترفع عن بول يكتي خطوة بن جيغو إلا وترفعها لدل يكتي نكو ديكو تك إلا الذي كان منه البر يجزيك لدل لا خمني بوكو دفير يالا فايلجا لمن إلى شد أخلاق تدل به عن الصغار وأحسن من معانيك عبد عبدو وقت موخط كما بلوكوش ليش ديوان دي خاجة قول تبابي تالي فيرك لا يتوجد ben beuy la ci bëgg fi daf ko ni jamono ñent ñi te ci yam ñent ñi ci nek na nga fexé bañ yam ci sa kanam bu ñu laaj ñent ñi ñen ku riche ku ñak ku lay tag ak ku lay xass mu ni ko fexel ba ñent ñi nga den xol ben beut yi jëm yalla wasawwi na nga yamale ahlul ghina ñu womal wal faqra ak ñu ñak ñi fi ka ci yow ومن اتى يضم اكو نيو ديلا ناني ومن قد كان يطريك اكو لي فاد داني لا نيب ني شيخ الحاج محمد منصور نانا شيخ الحاج يا طيس مالك وسويا للغناء والفقر فيك ومن اتى يضم ومن قد كان يطريك خم ينمو لم واخ نو ملا سليمان مبي دا فما جوخ 10000 ليغي mune Souleymane Mbaye momuma jox 10000 te mën ma dimbali ci ndoguli nako yamale ak Modou Guèye mu tak wi yari ñu li dima xol rek bob ba legi est ce li mën nañ ko mune ko fexel nak ba man ko Cheikh Al-Hadj Abdou Aziz fexé ba man ko te ñepp xam nañ ni mënon nako kéro la dégg Seigne Abdou ni man Seydou Hadj Mansour moma orienté wasawwi na nga yamale ahli alghina ni womal ni wal faqra ak ñu ñak ñi fi ka ci yow milliardaire bi lay xef ak surge bi amul lum rere ku jëkke ak ci rek nang ko and mom nak def nako mom Seydou Hadj Mansour ci dundam Ibrahima Seydou ndaw ba ngeen xamoon ca kaw la ñew na diko xef fekk muy wax ak wa daara ci am ku jégué jégelu ni ko Ibrahima Seydou ndaw mo lay sét ko na ma xaar ma ngay ñew dama wax wa daara ji na ma xaar ma ngay ñew mu tok bu mu yag lool wa daara ji seen bop melna luy gawanto waxtani pour wan ko ni ko dañu bëgg débrancher wu pour may la nga recevoir gan ci né liñ ko daan def rek lañ ko defé nit du doy bi sa dama yegal rek né ko ma ngay ñew Ibrahima xaar ah non nga daan waxé né ko ma ngay ñew Ibrahima na ma xaar toog loo Ibrahima Seydou ndaw. Kon lim ko ni wa sawwi ahlal ghina wal faqra moom appliqué na ko. Ñi am ak ñi ñàkk na nga leen yemale, kuy tagg ak kuy xas ak a jafe yemale. Moom Sidi Haji Mansour radiallahu anhu qasida boobu 39 poème la. Def na beneen tawassul boo xam ni asmaullahi alxusna la jël. 99 noo yi sun borom tabaraka wa taala am moom la jël, mooy ya rabbana bil ardi wassamaai wa dati wa sifaati wal asmaai. Qasida boobu 119 poème la, téeméeri bayt la ak fukki bayt ak juróom-ñeenti bayt, benn bayt laa cay fii. Dafa jàkkaarloog yàlla ni ko fal baabu baabuka in lam taftaxi ayna almazahibu wa in lam tamnaxi. Mu ne yàlla fal baabu bunt bi am njëriñ, baabuka sa mooy sa bunt bi. In lam taftax, boo ubbiwul yow yàlla, ayna almazahibu, fan laa jëm. Wa in lam tamnax, boo mayewul, fan lay jëlee. Kii arif billahi la. Def na beneen poème ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko def. 106 poème la, mooy yaa dabyatan bisi salam tara siyaala wassalam haajat alayya lawaatun tufdi alayya bil alam ka annaha min xusniha shamsun tabaddat fi dulam aw kawkabun muttaqidun yamuddoo dawu ljalam. Benn bayt laa cay fii. Nee na Mouhamadun yonent yàlla Mouhamad ajmalu man, mooy ki gën a rafet képp koo xam ni fil kaw ni nekk nga ci monde bi, xalxan ci bind wa xuluqan ak ci jikko wa chiyam ak ci melo. Ah, benn baytu boobu laa ci fii. Qasida boobu 106 poème la. Def na beneen qasida moom Bayal Haj Mansour, moo di aya xaaliqi inni ilayka faqiru atubu wa arda ma qadayta jadiru. Qasida boobu 27 poème la, benn bayt laa ci fii. Def ni وما العبد إلا في مشيئة ربه تدور به الأقدار حيث يدور. وما العبد أمول بن جام ولا ديد جام به إلا في مشيئة ربه لدل تشوبر برام أمرك لي من دخ تدور دن ولبتك مم جام به ولا تدور دن ولبتك الأقدار دغل يالي حيث يدور فلا دغل يالي جميرك نجم. قصيدة موجة توحيد لفرح باي الحاج منصور دفن بين قصيدة رائية 15 poème la. Qasida boobu li taxoon mu def ko, kilifa moo am lu ko naqari ba ñëw di tuur rangooñam di jooy mu kàllaf lu koy jooy loo. Mu ni ko ayaa saax yow sama àndaale sabran na nga muñ ak muñ, wal karimu ku tedd sabooru dafay muñ, sa yaxkumu dana atte xabiru yàlla maa bayna al ibaadi li xew ci jaam ñi in lam yakun fi yow bi, bu attewul nit ñi tayit laa budda min xadin dana leen atte ëllëg. Tabassar këppil sa bët xool fa fi aqbal umori umoru mujjub mbir yi mbira nga ca de. Fukki bayt la ak juróom. Jeunesse bi ndaw ñi Sayyid Haji Mansour taarif la téere lëmm pour ñoom, mooy usikuma ayuha shubban fi sigari ala taallumi wa taalimi fi sigari. Nee na usikum, maa ngi leen di dénk ayuha shubban yéen ndaw ñi ala taallumi ci ngeen jàng fi sigari ci bu ngeen nekkee ndaw. Ndax nee na boo jàngee ci bi nga nekk ndaw wa jaa fi xabarin ka naqshi fi lxajari, nee na ñëw na ci xabaar ñu ne xam-xamu ndaw mi ngi dëgër ba mel ne rëdd buñ rëdd ci ciment bu tooy mu wëlbatiku wow. Ciment bu tooy soo ci rëddee mu wow ndax dana mën a dañ. Balaaji Mansour nee na njàngum ndaw noonu la mel, moo tax mu ni maa ngi dénk ndaw ñi ñu jàng ca ba ñuy ndaw. Ah, moom bayul kenn, ñëpp loo xam te àdduna bi yëpp. Def na beneen qasida boo xam ne tawassul la, daf ci ñaan ci boromam. Qasida boobu 28 poème la, moo di yallahu ya xayu ya qayum ya amalu ya man lahu lkibriya wal izzu wal azalu. Ba muy jeex def na ci benn salaatu boo xam ne musumaa gis ku ko def. أزكى صلاتي على عين الكمال ومن من نوره اقتبس الأملاك والرسل. wallahi nee na xéewalu yàlla, maa ngi ñaan yàlla sotti ko ca kam may jëmmam ji muy ku mat borom jëmm ju mat ja di yonte yàlla Mouhamad. Waman mooy ki nga xam ne minnoor yi ci leeram iqtabasa lay niitoo al amlaaku malaaka yi wa rusul ak yonent yi xoolal bi salaatu